Ama katika haya tuliyotaja sasa, moja katika hilo, masala ya kutumia television. Swala hili kwa mujibu wa maulama wa ahli sunnah wal jamaa, hasa katika zama hizi, wanatahadharisha sana sana Waislamu kuingiza matelevisheni katika nyumba zao, kuingiza mavideo majumbani mwao, kwa sababu uharibifu unaopatikana kupitia vyombo hivi ni mkubwa zaidi kuliko manufaa. Manufaa yake ni madogo kuliko madhara yake. Kuna bwana mmoja katika niliosikia katika watu walioishi Ulaya na wakawa wanafuatilia baadhi ya mambo, anasema kule Ulaya wale malord hawaruhusu kuingiza vitu kama television katika majumba yao, kwa sababu inatumika kama ni nyenzo ya kuwavuruga na kuwakokota watu kimaarifa na kiakili. Leo sisi hapa, sisi Waislamu, tunaweza tukalitetea baadhi yetu jambo hili, tukasema jambo bwana, jambo la kheri bwana, kile ni kama kisu bwana. Kisu unaweza kukitumia ukachinjia kuku. Kuku halali si halali? Halali. Kukatia kitunguu, nyanya, kukatia carrot, kukatia embe, vyote halali. Kwa hiyo ukitumia katika halali ni sawa, lakini kisu hicho hicho unaweza kukitumia kumuua mtu, kuchinjia nguruwe. Kwa hiyo ni kama hii television ni kama kisu. Ukitumia katika uzuri itakuwa vizuri, ukitumia kwenye ubaya itakuwa mbaya. Kwa hiyo jamani, yafaa, mimi siku nyingi na tunazungumza swala hili, jamani, tuwaambieni hawa watu ukweli. Hawa watu katika majumba yao, wao wanajua zaidi katika nafsi zao, wao na wake zao na watoto wao. Kweli katika hizi television kunaangaliwa mawaidha peke yake? Mawaidha tu. Ikisha mawaidha watu wafunga. Kweli? Nyinyi mwajua, mna ushahidi juu ya hili kwamba ni kweli au si kweli? Lakini sisi ndio tunatumia matelevisheni yetu tukaangalia musalisalati nyingi, vipindi vingi, na wasanii wengi tumewajua kupitia matelevisheni. Na ile nyinyi mna mashahidi. Timu nyingi za mipira tumezijua kupitia televisheni, na wachezaji bingwa mahiri tukawajua majina yao na majina ya baba zao na dau waliolouziwa, lakini sisi hatujui majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si ndio nyinyi Waislamu? Sasa niwasimamishe wazee hapa wenye miaka 50 kwenda mbele, wachangie kwa pamoja, wanitajie majina 99 ya Allah. Wataweza? 99 ya Allah wanitajie hapa. Vijana wa miaka 25 mpaka 40 wasimame watutajie majina 99 ya Allah. Lakini katika sisi hapa, ukitaka klabu za baadhi ya, ukitaka Barcelona, ukitaka Man U, Manchester United, ukitaka sio kitu gani, ukitaka kikosi kamili utatajiwa hapa katika msikiti huu. Utaambiwa fulani atacheza fullback nini, beki ya kushoto, fulani beki wa kulia, kiungo mkabaji si fulani kadha, striker ni fulani. Utajua na ile format yao wanaoicheza pia utaambiwa. Lakini haya matelevisheni sasa, wanawachuoni wanapoyazungumza mambo haya, sisi tuwa wakali, kwa sababu pale pana kuna matamanio ya nafsi yetu yamefungwa, yako pale, tunataka kuyatazama sisi. Sasa hivi kuna TV za Kiislamu, tuangalia mawaidha. Kweli mke wako waangalia mawaidha? Watoto wako nyumbani waangalia mawaidha? Wewe mwenyewe waangalia mawaidha, au waangalia kina Messi, kina Henry, makufari hawa wasiojua hata kutawaza na kuchamba, ndio unawatazama wewe sema jumani wako, na wamsifia yule bwana, apiga yote yote yule bwana, wamsifia mpaka mtoto wako ampenda, akitoka pale ajita mimi Messi bwana. Ni sisi. Kwa hiyo tunapolizungumza hili jambo ndani yake lina madhara fulani, na watu wengine watucheka sisi na wakitubeza, salafu hao hawatakia yaani sisi tumepita na wakati kabisa, ni watu tu katika zama za punda na ngamia. Wenzetu waruka na madege, sisi tukazama ya nini? Punda na ngamia. Sisi tunazungumza haya kwa maslahi ya watu, fikra zimeshavurugwa sasa, zimekorogwa. Sasa angalieni sana, msitaki kutumia hila katika dini na ujanja ujanja. Kwa hiyo nilipozungumza msingi huo, masala ya redio, alhamdulillah leo idhaatul Qur'an, idhaatul Qur'an al-Karim lilmamlakati al-Arabiyyah as-Saudiyyah, idhaa ile ya Saudiya ya Qur'an, kuna watu mimi nawafahamu wameishi, hawakwenda kama tulabu ilmi katika mti ya Saudi Arabia, lakini kwa wingi wa kusikiliza redio ile. Ukimwambia Sheikh Ibn Baz kasema kadha, atakwambia muongo. Sheikh Ibn Baz hajasema hivyo, mimi nimemmsikia akisema kadha. Yuko mtu namfahamu mimi, yani zile fatawa za Sheikh Ibn Baz alizofuatia kwa kusikiliza ile redio, amepata faida. Sasa redio zina manufaa, lakini itategemea manufaa hayo ni kina nani wanaosimamia redio hiyo na ni kina nani wanaozungumza. Hali kadhalika magazeti, wewe sijazungumza kwamba vitu hivi kama redio magazeti ni haramu kwa itlaq, la. Ama television, msimamo wangu mimi sikubaliani nao, hata nyumbani kwangu haiwezi kuingia. Wewe mwenyewe shauri yako na wanao, lakini nazungumza kwa msimamo maulama wanavyozungumza jambo hilo, nitahadharisha.